شب بخیر کوچولو. به نام خدایی که خیلی خیلی مهربونه. سلام عزیزای من، سلام کوچولوهای قشنگم، شبتون بخیر. انشالله همتون سلامتی. صد هزار مرتبه خدا رو شکر. گلگلیای من، شده تنهایی بدون اینکه از مامان بابا اجازه بگیرید از خونه برید بیرون؟ میدونین که بی خبر و تنهایی از خونه بیرون رفتن چقدر خطرناک؟ ممکنه یه وقت گم بشین یا خدای نکرده یه اتفاقی بیفته. پس خواهش میکنم این کارو نکنین. آفرین. گوش بدین به قصه امشب که اسمش هست گنجش کوچولو، خونت کجاست؟ گنجش کوچولویی بود که تازه پرواز کردن رو یاد گرفته بود. گنجش کوچولو یه روز صبح که مامان و بابا از لونه بیرون رفته بودن به خودش گفت به به، الان که هیچ کس تو لونه نیست وقتشه که من پرواز کنم و برای خودم یکم بگردم. اینو گفت و از توی لونه پرواز کرد و رفت و رفت. گنجش کوچولو از این ور به اون ور، از روی این درخت به روی اون درخت، تا اینکه خسته شد و روی دیوار نشست. همونجا موند تا خستگی از تنش بیرون بره. کم کم هوا داشت تاریک میشد. گنجش کوچولو به خودش گفت دیگه باید برگردم به لونه، داره هوا تاریک میشه، مامانم هم نگران میشه. گنجش کوچولو تا خواست پرواز کنه یه دفعه هوا بارونی شد. خیلی دلش میخواست بارون بند بیاد بعد پرواز کنه، اما ترسید که دیرش بشه، تو تاریکی نتونه راه لونه رو پیدا کنه. توی همون هوای بارونی پرواز کرد عزیزای من. هنوز راه زیادی نرفته بود که بارون تند و تندتر شد، اونقدر که اگه همونطور میرفت میافتاد رو زمین. این بود که دوروبر خودشو خوب نگاه کرد تا جایی پیدا بکنه که کبوتری رو توی لونش دید. کبوتر از همونجا گفت بیا بیا اینجا گنجش کوچولو. لونه کبوتر بالای یک پشت بام بود. گنجشک رفت توی لونه کبوتر. گنجش کوچولو که خیس شده بود توی لونه کبوتر گرم گرم شد. کبوتر پرسید تو این بارون چی کار میکردی کوچولو؟ تو الان باید توی لونه خودت باشی. گنجش گفت رفته بودم بیرون پرواز بکنم، گردش کنم، که یه دفعه بارون اومد. کبوتر گفت آخه تنهایی نباید از آشیونه بیرون می اومدی. گنجش کوچولو گفت بله، تنهایی تنها اومدم، مادرم نبود، اگه بود نمیذاشت تنهایی از لونه بیام بیرون. امروز اولین روزی بود که تنهایی پرواز میکردم. کبوتر گفت چه کار اشتباهی کردی؟ اگه توی بارون میموندی و اینجا رو نمیدیدی اون وقت چی کار میکردی؟ دیگه هیچ وقت تنهایی از لونه بیرون نرو. گنجش کوچولو ناراحت شد و گفت میخوای منو از خونت بیرون کنی؟ کبوتر گفت نه عزیزم، من این کارو هیچ وقت نمیکنم. ولی آخرش که چی؟ مگه تو نباید به لونتون برگردی؟ خونه هر پرندهی براش از همه خونه ها بهتره. گنجش کوچولو گفت حالا تا بارون بند بیاد اینجا بمونم؟ کبوتر گفت باشه عزیزم بمون. دیگه هوا تاریک شده بود. گنجش کوچولوام دلش برای مامان و باباش تنگ شده بود. اون فهمید چه کار اشتباهی کرده که بدون خبر لونه‌شون رو ترک کرده. بله، این بود که گفت: خانم کبوتر، من میخوام پیش مامانم برگردم. کبوتر بیرون نگاه کرد و گفت: باشه، اما همه جا تاریکه. صبر کن، منم با تو بیام. نباید تنهایی برگردی. کبوتر و گنجش کوچولو پرواز کردند. اونا رفتن و رفتن تا اینکه توی راه خانم گنجشک رو دیدن. کبوتر ماجرا رو تعریف کرد. خانم گنجشک یعنی مامان گنجش. از کبوتر خانم تشکر کرد و بعد به گنجش کوچولو گفت: دیگه بدون اجازه نباید جایی بری. حتما هر جا میری از من و بابا قبلش باید اجازه بگیری. گنجش کوچولو هم قول داد که دیگه تنهایی جایی نره. هزاران آفرین به گنجش کوچولوی قصه‌مون که یاد گرفت از این به بعد دیگه تنهایی جایی نره. هر جا خواست بره از مامان و باباش قبلن اجازه بگیره. قربون شما بچه‌های خوب و عاقل خودم که هیچ وقت تنهایی جایی نمیرین. همیشه سعی میکنین که همراه مامان و بابا باشین. بازم آفرین به شما. روی ماهتون رو میبوسم. دیگه وقت خوابتونه. انشالله خوب بخوابین و خوابای خوبم ببینید. خدا نگهدار.